Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 7 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. My music is my song. With my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Panie Budziku, tak, tak, wyjechałem w trasę lodobusem i nie dopilnowałem tej paki. Przepraszam, Wojtek Lodziarz, ale nie wiem, czy to dobrze, czy nie. W Lesznie 4. No i nie wiemy, czy minus 4, czy plus 4, czy na pace, czy wokół, czy z tyłu. No, jakby nie było, to mamy na kogo zwalić, że jest chłodny ranek. Mało tego, pozostajemy w chłodnym, pan synoptyk tak delikatnie to nazywa, w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ale już jest wzrost, wczoraj o tej porze 6-7 stopni, dziś już nawet ósemeczka za oknem na Myśliwieckiej mignęła. Pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, chyba na te większe trafiliśmy właśnie, ale też i w większości regionów przelotnie popada deszcz. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, nad morzem oraz wysoko w górach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, na termometrach w dzień na wybrzeżu i Podhalu od 7 do 9 stopni, w pozostałych regionach od 10 do 13. Tak to przedstawia się pogodowo. Nowy dzień dziś Ludmiły, Augusta i Benedykta. Najlepsze życzenia urodzinowe. Słońce obudziło się 10 minut temu, zajdzie po 20, a przed nami wtorek, 7 maja. Dzień dobry Państwu. 5 minut po 5. How many of your people out there been hurt in some kind of

Komisja Śledcza do spraw podatku VAT przesłucha dziś w południe byłego wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie PO-PSL Grzegorza Schetynę, a na posiedzeniu niejawnym zbierze się o 10:00 Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Komisja ma zająć się nieruchomościami położonymi przy Melsztyńskiej 6 oraz przy Emilii Plater 12. Wieczorem zostaną ogłoszone nazwiska osób, które wystąpią w drugim etapie 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Bierze w nim udział 83 śpiewaków z ponad 30 krajów, w tym 27 Polaków. Wczoraj był pierwszy dzień przesłuchań, dziś wystąpią kolejni uczestnicy, a przebieg 10. Konkursu Moniuszkowskiego można śledzić w programie drugim Polskiego Radia. Zresztą jubileuszowy konkurs wpisuje się w uroczyste obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Ponad 4 miliony Polaków ma objawy astmy. Według najnowszych badań w ciągu ostatniej dekady o 28% wzrosła liczba zachorowań na astmę wśród dzieci w wieku od 14 oraz o 67% wśród młodzieży i dorosłych. Pierwszy wtorek maja, dziś obchodzony jest Światowy Dzień Astmy. No i rzecz jasna, maturalny maraton. 274 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników o 9:00 rozpocznie maturę z matematyki. Egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich. Przypomnijmy, matura z matematyki to zarówno test, gdzie zdający będą musieli wybrać jedną poprawną odpowiedź, jak i zadanie otwarte, gdzie maturzyści sami rozwiązują zadania lub odpowiadają na pytania. Za udanie poprawnych odpowiedzi mogą zdobyć maksymalnie 50 punktów, by zdać trzeba mieć minimum 30%. No a na salę maturzyści mogą wziąć ze sobą linijkę, cyrkiel, kalkulator z najprostszymi funkcjami. Zdający dostaną też tablice i wzory matematyczne, a na napisanie egzaminu będą mieć 170 minut. Proszę nie dziękować. Powodzenia. 12 minut po godzinie 5, oczywiście więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach porannym, popołudniowym. Zapraszamy do Trójki także na portalu polskieradio24.pl. kwadrans po godzinie 5 szeleścimy prasą, choć jeszcze wcześniej informacje od Państwa, między innymi o tym, że Wrocław, Klecina zimno jak w jeziorze zimą, minus 4 stopnie. Za to ptaki świergolą wiosna to czy zima? To od pana Michała. Słychać, że świergolą z gorącymi pozdrowieniami. To też słychać i bardzo za to dziękujemy. Na dzień dobry szeleścimy dziennikiem, w którym czytamy, że żaden minister finansów nie jest szczególnie zachwycony, jeśli pojawiają się zwłaszcza w trakcie roku budżetowego wymagające wyzwania do sfinansowania. Tak mówi w wywiadzie dla dziennika szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska. Choć spekulowano, że jej dni jako ministra finansów są policzone, zapowiada podatkowe zmiany. Dwie wejdą w życie jeszcze w tym roku. W trzecim kwartale zerowy PIT dla osób do 26 roku życia i wyższe koszty uzyskania przychodu. Minister chce także spośród samozatrudnionych wyłowić osoby, które powinny być na etacie. Odsetek samozatrudnionych w polskiej gospodarce jest jednym z najwyższych poziomów wśród krajów rozwiniętych, a to oznacza, że wiele osób, które powinny być objęte ochroną wynikającą z prawa pracy, jest jej pozbawionych. Żaden minister finansów nie jest szczególnie zachwycony, jeśli pojawiają się, zwłaszcza w trakcie roku budżetowego, wymagające wyzwania do sfinansowania. Minister Czerwińska w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi, ryzykować można własnymi pieniędzmi, nigdy publicznymi. Z Pulsu Biznesu o tym, że francuscy sadownicy skarżą się, że polskie jabłka, które wyrosły za unijne pieniądze, psują rynek. Polacy odpowiadają, że to reakcja popychanej z rynku konkurencji. Jabłka z Polski to samo zło, tak wynika z ostatniego artykułu naczytanym przez branżę owocowo-warzywną portalu, w którym zarzuty wobec polskich owoców stawiają Francuzi, a poszło o 12-krotnie wyższy import znad Wisły. Między innymi Francuzi kupili od nas prawie 14 tysięcy ton jabłek od sierpnia 2018 do lutego 2019, podczas gdy rok wcześniej było ponad 1000 ton. Jak podano, konkurencja z nadsekwany stawia przynajmniej w rozmowie z portalem wiele zarzutów naszym sadownikom. Przede wszystkim wytyka, że od 10 lat bierzemy pieniądze z Unii na modernizowanie i rozbudowywanie hektarów z jabłoniami, dzięki czemu staliśmy się drugim producentem na świecie, ponieważ utraciliśmy największego odbiorcę, czyli Rosję, w związku z embargiem, to przyjęliśmy strategię agresywnego podboju nowych rynków, dzięki temu, że obowiązują u nas najniższe środowiskowe, socjalne i sanitarne normy w Europie, pisze gazeta. To jest oczernianie polskich jabłek, które zwłaszcza przez publikacje na branżowym portalu ma nam zepsuć opinię wśród potencjalnych odbiorców i obniżyć wizerunek naszych owoców w Europie. Tak mówi Michał Lachowicz, szef grupy La Sad. Inwazja polskich jabłek nad Sekwanem. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. Kontrole nadajników komórkowych są niewydolne, nie ma pewności, czy normy nie są przekraczane. Budowa masztów telefonii komórkowej często budzi sprzeciw mieszkańców, którzy obawiają się wpływu promieniowania na zdrowie. Kontrole sprawdzające, czy przy stacjach bazowych przestrzegany jest dozwolony poziom pól elektromagnetycznych, są nieliczne, więc nie wiadomo, jak często normy są przekraczane. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontrolnej, do którego dotarła Rzeczpospolita. System nadzoru nad dotrzymywaniem dopuszczalnego poziomu natężenia pól elektromagnetycznych nie działa prawidłowo, a zaniedbane sprzed lat dekady są aktualne. Jak zwraca uwagę Rzeczpospolita, za granicą zajmują się tym wyspecjalizowane instytucje, u nas Inspekcja Ochrony Środowiska i Państwowa Inspekcja Sanitarna, która słabo sobie z tym radzi. Kontrole są wszczynane pod naciskiem mieszkańców i samorządów. Na Mazowszu w ciągu 3 lat było ich tylko 32. Ujawniły się 2 przekroczenia. W województwach m.in. podlaskim, dolnośląskim w tym czasie kontroli nie było wcale. Fikcja limitów radiacji to tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na razie tyle z szelestu prasy. Więcej oczywiście w porannej audycji po godzinie 6.30. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za chwilę kalendarz muzyczny, a wcześniej z naszej płyty tego tygodnia. Jakże pięknie to zabrzmiało wczoraj, pięknie zabrzmi i dziś. Odus Hattings z płyty tygodnia. My name in the corner fixture. together and ride the dunes. I'm riding too. There's a definite vibe. You can't be pure and in love in corner in blue. Is my name in the corner fixture? Słuchamy, zasłuchujemy się Otis Redding z naszej płyty tego tygodnia wydawnictwa Designer. Dziś po 10, ale także po południu, w popołudniowym zapraszamy do trójki po godzinie 18 dla Państwa. Polecamy, warto nasłuchiwać, warto korespondować. A właśnie Państwo korzystają i bardzo dobrze, między innymi pan Karol, oczywiście o pogodzie, jak śpiewa klasyk, ta zima musi kiedyś minąć i tego się trzymajmy, to pan Karol z Strzepnicy. Sygnał o tym, że na Mazurach w Węgorzewie od wschodu mamy jeden stopień powyżej. Nie wiem, czy to jeden stopień ciepła, tak się czasami mówi, ale jeden stopień powyżej. Ale to od zachodu już dwa i trzy, to od pana Jurka z Węgorzewa. A tutejsze gawrony nie śpią od co najmniej pół godziny. No zdaje się, że ten poranny koncert się zaczyna dziś około drugiej, trzeciej. Ocean spokojny, to pan Robert gdzieś koło Panamy, koło 23 jeszcze poniedziałek. Trochę wieje wiatr. Ale już widno 29 stopni Celsjusza. Widno na horyzoncie z ciepłą temperaturą. Jak to w domu z Wejherowa, pan Robert, kiedyś, a teraz z Oceanu Spokojnego. Pani Kinga z Lubelszczyzny też mówi nam dzień dobry, choć zaspana ostatnio, dziś też. No i jeszcze pan Paweł. Nocna zmiana dobiega końca za oknem na niebie, prawie bez chmur, ale chłodno, bo tylko plus 2. Dzień dobry, zdzierżoniowo od pana Pawła. No my odpowiadamy dzień dobry i odpowiadamy także światem dat z muzycznego kalendarza, 24 minuty po godzinie 5. A pamiętamy o tym, że w 1936 roku urodził się Jimmy Raffin, amerykański wokalista. Zmarł w roku 2014. A wspominamy go między innymi takim wielkim przebojem w jego oryginalnym wykonaniu. This land of broken dreams, I have visions of many things, but happiness is just an illusion, filled with sadness and confusion. What becomes of the broken hearted who had love that's now departed? searching, though I don't succeed. But someone's love, there's a growing need. All is lost, there's no place for beginning. All that's left is an unhappy ending. Now what becomes of the Jimmy Raffin w wielkim przeboju, odświeżonym po latach także przez Joe Cockera. 27 minut po godzinie 5 uzupełniamy wybrane wydarzenia z historii. Druga część kalendarza także ze świata muzyki, ale po kolei. 7 maja 1833 roku urodził się Johannes Brahms, niemiecki kompozytor okresu romantyzmu, nawiązujący do Beethovena oraz form typowych dla baroku. Twórca symfonii, koncertów skrzypcowych, między innymi znanych walców, tańców węgierskich, także niemieckiego rekwiem. Zmarł w 1897 roku. 179 lat temu urodził się Piotr Czajkowski, kompozytor rosyjski, autor oper, baletów, symfonii, utworów orkiestrowych, kameralnów, koncertów i pieśni. Zmarł w 1893. W 1867 roku urodził się Władysław Reymont, autor powieści Komediantka, Ziemia obiecana oraz Chłopi, zresztą za którą w 1924 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Władysław Reymont zmarł w 1925 roku. 118 lat temu urodził się Gary Cooper, amerykański aktor filmowy, gwiazdor lat 30. Zmarł w 1961 roku. 53 lata temu zmarł Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk, jeden z najwybitniejszych aforystów polskich. 46 lat temu redakcja dziennika Washington Post otrzymała Nagrodę Pulitzera za ujawnienie afery podsłuchowej Watergate, rok 1973. A 15 lat temu zginął w Iraku Waldemar Milewicz, dziennikarz telewizyjny, reporter i korespondent wojenny. Miał 48 lat. W muzycznym kalendarzu urodziny 48 lat temu urodził się wokalista Eagle Eye Sherry, syn trębacza jazzowego Dona Cherego. I've been losing it again, barely knowing where I am. I've been pacing here like every night before, 'cause of you, I don't know what to do. Every minute is a week, broken heart can't get no sleep. I can't hang around this misery no more, 'cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, the story reminds me. Moving on away from you, I guess it's time to break free. Sleeps, it sleeps with you. So I need the look back. My love's not blind. Egil Ayşar'ı w muzycznym kalendarzu urodzinowo, z najlepszymi życzeniami. Kilka chwil temu cytowałem list pana Michała, który to informował: Wrocław, Klecina, zimno jak na jeziorze zimą. Minus 4 stopnie, za to ptaki świergoczą. No i szybciusieńko, teraz dosłownie chwilkę temu pan Michał dopisuje: redaktorku, to był myślnik, nie minus 4 stopnie na plusie. No to trzeba było tak od razu, bo już myślałem, że jezioro skute lodem, jeszcze jest szansa na bojary. Uff, jak zimno. Chłodny poranek. W wielu miejscach pozostajemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, ale zdaje się, że wszędzie z plusami dziś. Pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, szczególnie do południa, ale też i przelotne opady deszczu. To w ciągu dnia. Wiatr umiarkowany i porywisty. Najmocniej powieje nad morzem oraz wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach najniższa temperatura w dzień prognozowana nad samym morzem, na wybrzeżu oraz na Podhalu około 7-9 stopni. W pozostałych regionach od 10 do 13. I znowu Szwecja w muzycznym kalendarzu. No tak akurat akcentowałem przed prognozą pogody, że w Sztokholmie urodził się Egil Ejszery. Składaliśmy najlepsze życzenia, a tu ABBA. I jakie to życzenia? No nie do końca, bo i takie daty też odnotowujemy. Równo 6 lat temu w Sztokholmie właśnie otwarto muzeum ABBY poświęcone najbardziej znanemu szwedzkiemu zespołowi muzyki pop. No i co ciekawe, oprócz poznania historii zespołu, jego muzyki zwiedzający mają możliwość wirtualnego występu wraz z członkami zespołu w takim zaawansowanym show holograficznym, rzecz jasna. To także osobliwa data w muzycznym kalendarzu. Sygnał od Państwa. Pan Tomek informuje, zdaje się, że skończyła się majówka. Krótko i na temat. No, to koniec tego dobrego. Może chodzi po prostu o sen, o pobudkę. Wydaje mi się, że chyba jednak, bo kilka dni czy kilkanaście dni nie mieliśmy sygnałów od pana Tomka, a tu zdaje się, że dziś skończyła się majówka. No to dobrego, najlepszego, przede wszystkim łagodnego powrotu do porannej rzeczywistości. Pan Paweł zgłasza poprawkę do prognozy pogody. Do diabła z taką prognozą pogody. U nas ostatnio nie pamiętam, kiedy padał deszcz. Niemal codziennie słyszę w prognozie pogody przelotne opady. Przydałoby się, żeby pokropiło, bo u nas susza. To na wschód od Warszawy. Kilkadziesiąt kilometrów na wschód. Znad kubka kawy z ponad tony papierów. Pozdrawiam majowo pani Jasia z Podkonina, zapracowana. Pani Kasia z warszawskich Bielan informuje, że już po majówce tylko plus 6. No to tylko plus przy tych minus. A nie, to był myślnik, więc jednak może i nie tylko, bo i są miejsca, jak słyszeliśmy z państwa w porannej korespondencji, że plus 1, plus 2 stopnie, więc te plus 6 w Warszawie na Bielanach jest nieźle. Miło rozpoczynać tydzień pracy od wtorku. No, to zepsuła pani humor niektórym, choć tak zdaje się, że i też w gronie pana Tomka dziś pani Kasia. Aha, jeszcze dodatek do dzisiejszej prasy, że polskie jabłka najlepsze na świecie. Oj, to prawda. Pan Karol jest z nami. No, panie Karolu, czekaliśmy na pana. Radio naprawione. Znowu na nasłuchu pan Karol Strzepnicy. Kłaniamy się nisko, a rowerowo z pozdrowieniami od pani Bożeny z Częstochowy, także z dokumentacją fotograficzną. Kłaniamy się nisko, troszkę może jedną warstwę o poranku na rower ja bym założył, ale co ja tam się znam, tak tylko uprzejmie podpowiadam. Podpowiem, że za 20 minut będzie 6 i jeszcze dwie daty w naszym muzycznym kalendarzu, dwa razy urodziny. Najpierw Arctic Monkeys. Znowu tak coś nam się te arktyczne małpy pod prognozę pogody chciały podpiąć, bo i arktyczne powietrze u nas za oknem, ale to gorące życzenia i pozdrowienia dla Matthew Heldersa, perkusisty Arctic Monkeys. On to obchodzi dziś trójkowe, 33 urodziny. Way. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. During the meteor you strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I missed a bridge and turn. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cookie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You do places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. And you will not recognize the old headquarters. Overnight Muzykowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza najlepsze życzenia. Urodzinowy rocznik 51. Irek Dudek. Sygnały od Państwa, m.in. od Pana Tomka. Warszawa narzeka na brak deszczu, a w Chinach leje drugą dobę bez przerwy i 15 stopni. Azja, szerokość geograficzna, Hurgada. Kilka dni temu pogoda rozpieszczała 30 stopniami i bezchmurnym niebem. Z pozdrowieniami z Sichuanu od Pana Tomka. Bardzo dziękujemy. Aha, jeszcze z księgi skarg i zażaleń. Pani Grażyna z Głogowa. Nastawiłam na budzenie i zamawiałam na 5:05. I co? No szybciusieńko, bo za 11 i pół minuty szósta. U nas to już country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Lien Womack jest supergwiazdą muzyki country. Pochodzi z Teksasu i pamiętam jej początki. Mniej więcej 20 lat temu wyszła jak nieopierzony kurczaczek, można powiedzieć. Taka dziewczyna z głębokiej prowincji, gdzieś z Teksasu. Przecież Teksas to stan dużo większy od Polski. Krótko mówiąc, jej droga do Nashville także zajęła trochę czasu. A potem, kiedy dostała się w ręce specjalistów od poprawiania urody, stała się piękną kobietą. Sam Willie Nelson wodził za nią okiem, chociaż bardziej interesowało go to, jak śpiewa. A śpiewa znakomicie, zdobyła parę nagród Grammy. Krótko mówiąc, po prostu mamy wielką, wielką, wspaniałą śpiewaczkę country. Lee Ann Womack zaśpiewa o tym, że wraca do domu, szukała tej drogi, ale chyba wreszcie ją znalazła. Finding my way back home. Soul on a long shot roll that a good man never wins. I've been tossing and I've been turning, I've been burning it at both ends. I've been seeing myself in the rear view and I don't like where I've been. So I'm taking my I've been learning the charm of the break. I've been rolling down all the windows and letting the world rush in. The smell of the grass and the fields that I pass and the sun dance on my skin. So I'm taking my time. Country ponownie jutro przed 6:00. Zdaje się, że usprawiedliwienie przyjęte, bo to był piękny sen. Z pozdrowieniami z Głogowa. Kłaniamy się nisko. I witamy. Nowy dzień. Wtorek, 7 maja przed nami. Przypomnę dziś imieniny Ludmiły, Augusta i Benedykta. Wszystkiego dobrego. A, jeszcze pan Jacek z Krakowa z książki Skarg i Zażaleń. Panie redaktorku, więcej trąbków. Proszę bardzo. Що ж ти, донечко, плачеш? Ой, чи жаль тобі подвір'я цього? Що мене старенького